इसमें अवतरण क्या में पहले एक प्रकार दे करके अद्वा करके दूसरे प्रकार दिया। नौ से एक श्लोक इतश्च श्रुत्यादे सत्य तो अभावे भी ना अबोधकत्वम। पहले क्या श्रुत्यादि सत्य नहीं है तो भी बोधक है अबोधक नहीं है, ये पहले कहा। ये श्लोक उसमें है। अभी यहाँ से उच्चारण करके बताएंगे, उच्चारण करके बताएं। हाँ, नौ से एक श्लोक है। इतस्य श्रुत्यादि सत्य तो अभावे भी ना अबोधकत्वम। श्रुत्यादि सत्य नहीं होने पर भी अबोधक नहीं था। बाह्येषु बाह्येष्वर्थेषु न आत्मत्वात्, बाह्येष्वर्थेष्वनात्मत्वात् पुनः शंका भवेदपि अत्रात्मत्वादुपेयस्य का शंका मानतां प्रति। बाह्येषु अर्थेषु अनात्मत्वात् शंका भवेत अपि, बाह्य अनात्म है तो उसमें शंका है प्रमाण आदि के अबोधक आदि के। अत्र आत्मत्वाद उपेस्य, उपेय तो बुद्ध आत्मा है, मानता प्रति क्या शंका, प्रमाण के प्रति क्या शंका है। ठीक है, मैं अनात्मसु अध्यक्षादि सिद्धेशु, अध्यक्षादि प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध अनात्म वस्तु है, उसमें सिद्धेश्वपि तथा न वा इति मातु शंका संभावते, निश्चित होने पर भी शंका हो सकती है। तेषा अनात्मत्वात् श्रुत्यादि में अर्थ है तस्य आत्म, ये तो हो गया अनात्मत्व, यहाँ तक हो गया। और दूसरा अत्र आत्मत्वात् उपेस्य श्रुत्यादि में अर्थ है, श्रुति प्रमाण से जो में अर्थ उपेय तस्य आत्मत्वात्, वो तो आत्मा है। आत्मा होने का ना उपाय मिथ्यात्व भी, उपाय मिथ्या हो तो कोई आपत्ति नहीं, श्रुत्यादि प्रमाण मिथ्या होने पर भी। स्वरूप बोधिनो मानत्व अभाव प्रति आशंका भी नोतिष्ठ, स्वरूप बोधिन प्रमाण से स्वरूपम बोधयति स्वरूप बोधिन, स्वरूप को बोध करने वाले जो प्रमाण तस्य मानत्व अभाव प्रति आशंका भी नोतिष्ठ, क्योंकि यहाँ तो उपेय आत्मस्वरूप जिसमें कोई संशय आदि ही नहीं, अनात्मा में संशय तद्भा नवा संशय होता है, और यहाँ तो पे आत्मस्वरूप है उसमें संशय विपर कभी नहीं होता है, इसे प्रमाण के प्रति मानत्व की शंका क्यों होगी। जिस प्रमाण से ज्ञान हुआ आत्म का, वेदांत प्रमाण से आत्म का ज्ञान हुआ, और आत्मस्वरूप में कभी संशय विपर नहीं होता है, नहीं होने के कारण उपाय मिथ्या होने पर भी स्वरूप बुद्धि न उपाय उपाय से मानत्व प्रति शंका नहीं है, प्रमाण है या नहीं उसके प्रति कोई शंका ही नहीं, ज्ञान हो गया, न उत्तिष्ठति न उत्तिष्ठति। यहाँ करके वेदांत प्रमाण स्वयं मिथ्या होने पर भी स्वरूप बोध हो जाएगा, कोई अबोधक तो नहीं, एक हो गया हुआ। अब यद्वा कहकर दूसरे प्रकार कहते, यहाँ अवतरण का दूसरे प्रकार, पहले तो था श्रुत्यादि मिथ्या होने पर भी बोध हो जाएगा, अभी यद्वा श्रुत्यादि मिथ्या तो शंका एव नास्ति, श्रुत्यादि प्रमाण में मिथ्यात्व की शंका ही नहीं है, ये दूसरे प्रकार। पहले श्रुत्यादि मिथ्या होने पर भी बोध हो जाएगा, श्रुत्यादि मिथ्या तो शंका नहीं। बाह्येषु बाह्येषु अर्थेषु अनात्मत्वात् पुनः शंका भवेदपि, बाह्य अर्थ में अनात्म होने के कारण शंका हो जाएगी प्रमेय में। अत्र आत्मत्वाद् उपेस्य, उपेय बुद्धि आत्मा है, आत्मा होने का न मानता प्रति शंका नहीं, प्रमाण के प्रति शंका नहीं। तो यहाँ बाह्यस्व अर्थ के लिए अर्थ क्या, वह्यादिशु बाह्य अर्थ है, बाह्यसु वह्यादिशु बाह्यसु अनात्मत्वात्, अनात्म का अन्य होगा बाह्यसु, बाह्यसु वह्यादिशु अनात्मत्वात् उपाय से मिथ्यात्व शंका भी सियात, वह्यादिशु उपाय से अनात्मत्वात् मिथ्यात्व शंका भी। तो मिथ्या अनात्मत्व का अन्वय किस कहाँ करना, वन्यादि वन्यादिषु अनात्मत्वात् उपाय से मिथ्यात्व शंका भी स्यात्, वन्यादि अनात्मा होने के कारण उपाय में मिथ्यात्व शंका हो सकती, किंतु यहाँ वहाँ क्या वन्यादि क्या था, प्रमेय ज्ञेय, यहाँ तो एकात्म्य, तो एकात्म ही उपेय, एकात्म होता है ज्ञेय, वहाँ धूम से वन्नी का ज्ञान होता है, ज्ञेय था वन्नी, अनात्म होने के कारण प्रमाण में शंका हो सकती है, यहाँ तो ज्ञेय है एकात्म्य, एकात्म होने के कारण श्रुत्यादि उपाय से आत्ममात्रत्वात्, एकात्म तो श्रुत्यादि उपाय से आत्ममात्रत्वात्, यहाँ उपाय मतलब श्रुत्यादि प्रमाण में बहुवरी करना है, श्रुत्यादि मान उपाय यस्य तो उपेयस्य उपेय आत्ममात्र, वहाँ वन्यादि अनात्म था किंतु यहाँ उपेय बुद्ध आत्म है, इसको श्रुत्यादि उपाय समय क्या समझ है बहुवरी, श्रुत्यादि उपाय से आत्ममात्रत्वात्, उपेय आत्ममात्र है, अपमात्र से तद अमानत्व मिथ्यात्व तद अमानत्व उपाय से वह अमानत्व मिथ्यात्व प्रति, मिथ्यात्व प्रति अमानत्व, अमानत्व मिथ्यात्व प्रति शंका, अमान होने के कारण मिथ्या, अमानत्व मिथ्यात्व प्रति आशंका, मिथ्यात्व के प्रति आशंका अप्रमाण न उदेते हो, उपाय उपेय आत्ममात्र हुआ, उपेय यदि आत्ममात्र हो गया तो उपाय में अमानत्व अप्रमाणत्व है, अप्रमाणत्व किस लिए मिथ्यात्व प्रति, अप्रमाण उनसे मिथ्या श्रुति आदि उसी की शंका ही नहीं न उदेती, क्योंकि हर स्वयं आत्मस्वरूप होगा, उपेय स्वयं आत्मा है, यहाँ तो वन्यादि था साध्य, वन्यादि साध्य अनात्म होने के कारण प्रमाण में संचय होगा, यहाँ तो साध्य उपेय होता आत्मा मात्र ही है, उसमें कोई प्रमाण के प्रति कोई शंका ही नहीं होगी, अर्थात यहाँ कहा कर दिया मानत्व अभाव के प्रति मिथ्यात्व की शंका ही नहीं, श्रुत्यादि में मिथ्यात्व के भी शंका करने का और कुछ यही नहीं, उपाय ज्ञान हो गया आत्मा मात्र हो गया, आत्मा से भिन्न कुछ यही नहीं, किसी को फिर मिथ्या कहना, अतः आगे विचार ही नहीं होता, आत्मा मात्र हो गया, अतः श्रुत्यादि स्वरूपण सत्यत्व, श्रुत्यादि स्वरूपण सत्य हो गया, आत्मरूप से सत्य है, अकल्पित भेदाच उपायत्व, श्रुत्यादि उपाय कैसे हुआ, स्वरूपत सदरूपण सत्य है, और उपाय कैसे होता है, कल्पित भेद का उपाय होता है, उपपन्न ब्रह्मात्मनि वेदांत प्रामाण्यम त्रिभाव, वेदांतान प्रामाण्यम ब्रह्मात्मनि, तरी तस्य परेष्ट वाक्यार्थ प्रसंगात अखंडत्वानि, अब यदि उपाय वेदांत वाक्य से ब्रह्मज्ञान होगा, तस्य परेष्ट वाक्यार्थ प्रसंग, तो फिर क्या होगा, वाक्यार्थ हो जाएगा, वाक्यार्थ मतलब पदार्थों का संसर्ग बोध, पदार्थ का अन्वयबोध, अन्वयबोध हो जाएगा तो फिर अखंडत्व हानि, अखंड कैसे होगा, अन्वयबोध होगा तो पदार्थों का संसर्ग बोध होगा, अखंड नहीं होगा, इति आशंक्य अन्यत्र, अन्यत्रैव न चाप्यत्र वाक्यार्थो भेद लक्षण संसर्ग लक्षणो वापि ब्रह्मात्मा भेद तो भवेत्, अत्रापि वाक्यार्थो अन्यत्रैव न भेद लक्षण संसर्ग लक्षण वा, अन्यत्रैव वाक्यार्थ अत्रापि यहाँ भी वाक्यार्थ अन्यत्रैव, अन्यत्र जैसे होता है गाम आने इत्यादि में भेद लक्षण अथवा संसर्ग लक्षण होता है, यहाँ नहीं है, क्यों नहीं, ब्रह्मात्मा अभेदत, ब्रह्मात्मा अभेदात, अभेद होने के कारण संसर्ग लक्षण नहीं अरे भेद लक्षण नहीं, भेद संसर्ग की स्थिति का हमें कहते हैं गाम आने इत्यत्र क्रिया कारक संबंध भेद वाक्यार्थ, गाम आनय क्रिया आनयन गाम कारक कर्म, गाम आने इत्यत्र क्रिया कारक संबंध भेद वाक्यार्थ होता है, ये हो गया भेद रूप वाक्यार्थ, और नीलम उत्पल इत्यत्र यहाँ संबंध दोनों का भेद नहीं, नीलम एव उत्पल इतर समान विभक्ति पदोक्त पदार्थ संसर्गो, पदार्थ का संसर्ग धन का नील विशिष्ट उत्पल नहीं, वो यहाँ वाक्यार्थ में भेद नहीं है और संसर्ग भी धन का पदार्थ का संसर्ग नील विशिष्ट उत्पल नीलम च तद उत्पलम च समान विभक्ति का हुआ, किंतु यहाँ विशिष्ट होता है संसर्ग विशेषण संसर्ग विशिष्ट कहेंगे, अब जीव ब्रह्म में इसे वाच्यार्थ में विशिष्ट होता है, लक्ष्यार्थ में अखंडत्व। सामानाधिकरण पहले पद में सामानाधिकरण, फिर पदार्थ में विशेष विशेषण भाव, फिर आगे लक्ष्यार्थ लक्षण लक्षण करके लक्ष्यार्थ में ऐक्य है। ऐक्यार्थ वेदांत परिभाषा तीन आता है सामान्य नहीं, संसर्ग और भेद दोनों का निराकरण। पहले तो भेद नहीं है, गांव आने की यात्रा पदार्थ में भेद नहीं, और संसर्ग में विशेष विशेषण भाव होगा तो संसर्ग हुआ। विशेष विशेषण भाव तो वाच्यार्थ में हो सकता है, लक्ष्यार्थ में विशेष विशेषण है इसलिए लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है। वाच्यार्थ में विशेष विशेषण भाव होता है तभी वो इतर व्यावृत्ति होकर फिर लक्षण के द्वारा शुद्ध लेना पड़ता है। शुद्ध लेने के पहले पद का सामानाधिकरण, पद में सामानाधिकरण है और वाच्यार्थ में विशेष विशेषण भाव है, फिर लक्ष्यार्थ में लक्ष्य लक्षण भाव, तीन प्रकार संबंध होता है। नीलम उत्पल इत्यत्र समान विभूति पद उक्त पदार्थ संसर्ग वाक्यार्थ होता है नैवम, यहाँ ईशानी तत्व आदो नहीं होगा। तत्वमयोर ऐक्यार्थत्वात्, क्योंकि दोनों ब्रह्मात्मा अभेदत, ब्रह्मात्मा ऐक्य ही अर्थ है, विशिष्ट नहीं है। जहाँ विशिष्ट होगा वह संसर्ग होगा, विशेषण विशेष संसर्ग होगा, और भेद होगा तो भेद वाक्य गामा नहीं होगा। तत्वमसि में भेद नहीं और संसर्ग भी नहीं। ब्रह्मात्मनो ना भिन्नो मिथो विरुद्धत्वात् शीतोष्णवत्, दोनों परस्पर विरुद्ध होने से अभिन्न कैसे होगा? ये तो अनुमानात कथम अखंडता, दोनों एक अभिन्न हो तो अखंड होगा, दोनों तो अभिन्न नहीं इति आशंक्य। प्रामाणिक विरुद्धत्व से असिद्धत्वात्, हेतु क्या है? ब्रह्मात्मनो ना भिन्नो मिथो विरुद्धत्वात्, हेतु क्या है? मिथो विरुद्धत्व ये प्रामाणिक विरुद्धत्वम असिद्धम, विरुद्धत्व प्रामाणिक असिद्ध, प्रामाणिक विरुद्धत्व नहीं। और यदि कहेंगे अप्रामाणिक विरुद्धत्व, बिंब प्रतिबिंब और अनेकांत्या नैव, कल्पित विरुद्धत्व, ब्रह्मात्मा में प्रातितिक विरुद्ध है, प्रामाणिक विरुद्ध नहीं। प्रातितिक विरुद्ध होने पर अभिन्न हो सकता है, बिंब प्रतिबिंब में प्रातितिक विरुद्ध है किंतु अभिन्न एक ही है। बिंब प्रतिबिंब और अनेकांत्या नैव मिथ्या ब्रह्मण, ब्रह्मणो नात्मता रूप ब्रह्मत्वं तथात्मनः अज्ञानलक्षणं शास्त्राज ज्ञानं हन्ति समुत्पतत। ब्रह्मणो अनात्मता रूपं तथा आत्मन अब्रह्मत्वम, ब्रह्मणो अनात्मता रूपम, ब्रह्म ना हम ब्रह्म, आत्मा से भिन्न ब्रह्म अज्ञान के कारण ब्रह्म में आत्मभिन्नत्व, और तथा आत्मन अब्रह्मत्व, आत्मा में अब्रह्मत्व ब्रह्म भिन्नत्व। तो ब्रह्म में अनात्मता और आत्मा में अब्रह्मत्व अज्ञान लक्षण, अज्ञान लक्षण से अज्ञान के कारण ही होता है। आत्मा में अब्रह्मत्व, ब्रह्म में अनात्मत्व, अज्ञान लक्षण। शास्त्राद ज्ञानम, शास्त्राद समुत्पतत ज्ञानम हन्ति, अज्ञान लक्षण हन्ति, शास्त्र से ज्ञान होते ही अज्ञान को नष्ट कर देता है। ठीक है, मैं अब्रह्मत्वादेर अज्ञान कृतते, तो अब्रह्मत्व और अनात्मता दोनों अज्ञान कृत, अज्ञान कृतन से फलितम शास्त्राद, शास्त्राद समुत्पत ज्ञानम हंति, तो दोनों का नष्ट हो जाता है, तो परस्पर विरुद्ध नहीं रहा। ब्रह्मात्मनोर अभेदवत भेद से अभिभावात, नीलोत्पलोरिव संसर्गोत्र वाक्यार्थ सियाद, नीलोत्पल में अभेद भी और भेद भी, तभी तो विशिष्ट होगा, संसर्ग होता है भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द और एकार्थ वृत्ति सामान्य अधिकरण होता है। एकार्थ में वृत्ति प्रवृत्ति निमित्त भी नहीं, और दोनों का संसर्ग होता है। नील उत्पल में समवाय संबंध अथवा तादात्म्य संबंध होता है, वेदांतिक अनुसार तादात्म्य होता है। यहाँ संसर्ग होता है। भेद ब्रह्मात्मन अभेदवत भेद से विभावात, नीलोत्पल में जैसे भेद अभेद दोनों होने के कारण संसर्ग हुआ, यहाँ भी संसर्ग वाक्या तो इति नेत्या नेह नेहान्यत्रात्मनो ब्रह्म तथात्मा ब्रह्मणोऽन्यतः तादात्म्यमनयोस्तस्मान् नीलोत्पलविलक्षणम्। नेह आत्मनो नेह ब्रह्म आत्मनो अन्य नेह अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म नेह नेह अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म अन्यत्र न तथा ब्रह्मणो अन्यत्र आत्मान आत्मनो अन्यत्र ब्रह्म न तथा आत्मा ब्रह्मण अन्य न अन्यत न। आत्मा से ब्रह्म भिन्न नहीं, ब्रह्म भी आत्मा से भिन्न नहीं। पहले नैव अन्यत्र आत्मन ब्रह्म, आत्मा से ब्रह्म बिना नहीं, और इसी प्रकार आत्मा भी ब्रह्म से अन्य नहीं। तादात्म्यम अन्यस्तस्मा नीलोत्पल विलक्षणम, नीलोत्पल में जो तादात्म्य है उससे ये अन्यस्त तादात्म्यम तस्मात नीलोत्पल विलक्षणम, दोनों नेता एक रूप। नीलोत्पल में जैसे तादात्म्य होता है भेद सहित अभेद, इस पर यहाँ नहीं, ये विलक्षण है। अन्य तस्मा नीलोत्पल विलक्षणम तादात्म्यम, यहाँ एक से होगा, ये विलक्षण है। ठीक है, हमें शास्त्रम यह इति उच्यते, ये शास्त्र में वेदांत शास्त्र में अन्यत्र आत्मन ब्रह्म नहीं और ब्रह्म से आत्मा भिन्न नहीं। प्रतिचो ब्रह्म अन्य चेत, ब्रह्म प्रत्यात्मा से भिन्न यदि होगा, प्रतिचो ब्रह्म अन्य चेत, ब्रह्मान्यत एक साथ है ना, ब्रह्मान्यत एक पद नहीं, प्रतिचो ब्रह्म अन्य चेत, प्रतिचो ब्रह्म अन्य चेत, प्रत्यात्मा से ब्रह्म यदि भिन्न होगा तो क्या होगा, घटवत अब्रह्म स्याद। घट प्रत्यात्म से भिन्न है, जो घट प्रत्यात्म से भिन्न है वो व्यापक नहीं अब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म यदि प्रत्यात्म से भिन्न होगा तो घट के समान अब्रह्म हो जाएगा। सोपि ब्रह्मण अन्य चेत, सोपि प्रत्यात्मा आत्मा ब्रह्मण अन्य चेत, यदि ब्रह्म से भिन्न हो जाएगा तथवत अनात्मा स्याद, घटवत ब्रह्म से भिन्न घट अनात्मा है, तो ब्रह्म से अन्य होगा तो तद्वत अनात्मा स्याद, घट के समान अन्य अनात्मा हो जाएगा। प्रत्यात्मा अनात्मा स्याद का कर्ता कौन है, ब्रह्मणो अन्यश्चेत, सो प्रत्यात्मा प्रत्य प्रत्यंग सोपि ब्रह्म अनिश्चेत समत्र प्रत्यय प्रत्यंग प्रत्यात्मा, ब्रह्म अन्य होगा तो अनात्मा हो जाए। तथा नीलोत्पलोर भेद सह भेदवत, नीलोत्पल में तादात्म्य भेद सहिष्णुअभेद, तयोर न तादात्म्यम, ऐसा तादात्म्य दोनों में नहीं ब्रह्मात्मा में, किंतु ऐकरस्यम इत्यर्थ श्लोक में दिया। अतस्तयो तस्मा नीलोत्पल विलक्षणम अन्यस्तादात्म्यम, नीलोत्पल में भेद सहिष्णुअभेद रूप तादात्म्यम, किन यहाँ विलक्षण क्या है, ऐकरस्यम दोनों एक रस ही। ब्रह्मणो अनात्मत्वम आत्मनश्च अब्रह्मत्वम आविद्यमिति वद, आत्मत्वम ब्रह्मणो ब्रह्मत्वम च आत्मनो अज्ञानकृतम किन स्यात्, ब्रह्म में अनात्मत्वम ब्रह्मण अनात्मत्वम ये क्या हुआ, आविद्यम ब्रह्मण अनात्मत्वम कल्पित अज्ञान लक्षण आया था पहले, अभी आत्मनश्च अब्रह्मत्व आविद्यम, ब्रह्म में अनात्मत्व आविद्यम, आत्मा में अब्रह्मत्व आविद्य, जिस प्रकार हुआ इस प्रकार ब्रह्म में आत्मत्व और आत्मा में ब्रह्मत्व वो भी अज्ञानकृत हो, अज्ञानकृत किन से आता इति आशंका है। अब्रह्म अब्रह्मानात्मते यद्व दत्रा ज्ञान निबंधने आत्मता ब्रह्मते नैव मन्यस्मादित्यतः स्वतः। यद्वत् अत्र अब्रह्मनात्मता, अब्रह्मत्व और अनात्मत्व, अब्रह्मनात्मता, अब्रह्म च अनात्मा च अब्रह्म अनात्मनो करके तयुर्भावे अब्रह्म अनात्मते, अब्रह्मता और अनात्मता, अब्रह्मत्व और अनात्मता। यद्वत् अज्ञान निबंधन, अज्ञान निबंधन ययो आत्मा में अब्रह्मत्व और ब्रह्म में अनात्मता अज्ञान मूलक है। यद्वद् अत्र अब्रह्म अनात्मत्वे अज्ञान निबंधे एव नैवम् आत्मता ब्रह्मत्वे, आत्मता ब्रह्मते, ब्रह्म में आत्मता और आत्मा में ब्रह्मता, ऐसे अज्ञान निबंधन नहीं है। अब्रह्मता अनात्मा जैसे अज्ञान मूलक है, आत्मता ब्रह्मता इस मूलक अज्ञान मूलक नहीं है। इत्यत नैवम अन्यस्मात, नैवम आत्मता ब्रह्मता, नैवम अन्यस्मात, अन्यस्मात तो अन्य कारण से नहीं, वहाँ तो अज्ञान मूलक था, यहाँ तो आत्मता ब्रह्मता अन्यस्मात न स्वतः है, आत्मता ब्रह्मता स्वतः है। इत्यत स्वतः अन्यस्मात कारणात न, अन्यस्मात हेतु न, अन्य हेतु से नहीं है, इसलिए स्वतः आत्मता ब्रह्मता। पूर्व पीछे कहता है ना ब्रह्म में आत्मन ब्रह्मत्व आत्मा में और आत्म आत्मत्व ब्रह्मण ब्रह्मत्व आत्मन अज्ञान कृत क्यों नहीं, तो यहाँ आत्मा में ब्रह्मत्व, ब्रह्म में आत्मत्व अज्ञान कृत अन्य कारण से नहीं। अब्रह्मत्व अनात्मत्व अज्ञान अन्य कारण से, आत्मा में ब्रह्मत्व, आत्मा में ब्रह्म में आत्मत्व अन्यस्मात कारण से नहीं, इसे स्वतः ही है। अत्र इति आत्मादि निर्देश, अत्र यद्वत् अत्र अज्ञान निबंधने, अत्र आत्मा आत्मा और ब्रह्म में, अत्र आत्मनि अब्रह्मता और ब्रह्म में अनात्मता अज्ञान मूलक है। अन्यस्मात इति अज्ञान होती आगे आत्मता ब्रह्मत नैवम अन्यस्मात, अन्यस्मात कस्मात अज्ञान से नहीं। भेदस्य अनन्यास्यादि दुष्टत्वात् कल्पितत्वम्। अभी क्या हुआ, भेद आत्मा में अब्रह्मत्व अज्ञान के कारण, ब्रह्म में अनात्मत्व अज्ञान के कारण। पूरा विषय कहता है आत्मा में ब्रह्मत्व और ब्रह्म में आत्मत्व वो भी अज्ञान से हो, आत्मा में अब्रह्मत्व सिद्धांत ने कहा अज्ञान से, आत्मा में ब्रह्मत्व अज्ञान से नहीं। आत्मा में अब्रह्मत्व आत्मा में ब्रह्मत्व सिद्धांत किसको अज्ञान निबंधन कहेगा, पूरा विषय क्या कहता आत्मा में ब्रह्मत्व, दोनों तो बराबर है ना, आत्मा में अब्रह्मत्व को आत्मा में ब्रह्मत्व को क्या फर्क है। ठीक है, हमें कहा भेद अब्रह्मत्व कहें तो क्या है, ब्रह्म भिन्नत्व, ब्रह्म में अनात्मत्व आत्मभिन्नत्व भेद आया, और सिद्धांत में आत्मा में ब्रह्मत्व ब्रह्म में आत्मत्व कहें तो यहाँ भेद नहीं। भेदस्य अनन्यास्यादि दुष्टत्वात् कल्पितत्वम् न भेदस्य इति मत्वा। अभेद आत्मा में ब्रह्मत्व ब्रह्म में आत्मत्व कहें तो अभेद हुआ, अभेद में कोई दोष नहीं, कल्पित नहीं, भेद कल्पित है। भेद कल्पित क्यों, अनन्यास्यादि दुष्टत्वात्, भेद भिन्न में रहेगा अभिन्न में रहेगा, प्रतियोगी अनुयोगी भिन्न है अभिन्न है, इस प्रकार अनन्यास्य और आत्माश्रय अनन्यास्य चक्र का आदि दोष आ जाएगा, उसमें भेद में अन्य भेद, भेद प्रतियोगी से भिन्न है अभिन्न है, उसमें भेद रहता है नहीं रहता है, इसी करेगा अनावस्थादि दोष है कल्पित न अभेद से इति मत्व आत्मन ब्रह्मत्व ब्रह्मण से आत्मत्व स्वाभाविकम इति फलितम आह इत्यतः, इसलिए स्वाभाविक हुआ, इत्यतः स्वतः अन्य कारण से नहीं। भेद अन्य कारण से क्योंकि भेद स्वयं कल्पित है, कल्पित भेद क्यों, अनन्यास्यादि दुष्ट है। ब्रह्मात्मनोर भेद ले स्वाभाविक, ब्रह्म भेद का ले से थोड़ा भी भेद नहीं, षष्ठी गुण क्रियादि प्रवृत्ति निमित्त अभावात्, प्रवृत्ति का निमित्त कहीं संबंध के लिए षष्ठी गुण क्रिया जाति आदि प्रवृत्ति निमित्त नहीं रहेगा, तो कुछ भेद नहीं। तत्व पद और ऐक्य न प्रवृत्ति त्याह, दोनों पदार्थ में थोड़ा सा भी भेद नहीं रहेगा, प्रभु शब्द प्रवृत्ति निमित्त नहीं रहेगा। तत्व पद और ऐक्य न प्रवृत्ति, तत्पद और त्वम पद दोनों पद की प्रवृत्ति ऐक्य स्वरूप में नहीं होगी, क्योंकि प्रवृत्ति का निमित्त नहीं। तत्पद त्वम पद की प्रवृत्ति ऐक्य स्वरूप में कैसे होगी, जिसमें ऐक्य में अत्यंत भेद थोड़ा सा भी नहीं, अत्यंत अभेद है, एक है। जैसे सटी गुण क्रिया जाति आदि कोई नहीं, तो पद की प्रवृत्ति कैसे होगी। तत्व पद और प्रवृत्ति न प्रवृत्ति निमित्त अभावत तत्व पद और प्रवृत्ति न सियाद ऐक्य में, इति आशंका। नामनो रेवं च संबंध ऐकात्म्या स्यात् क्रियां विना, षष्ठिंच न क्रिया षष्ठ्युर् विना भेदात् प्रवर्तनम्। एवं च नामनो संबंध ऐकात्म्यात् स्यात् क्रियां विना षष्ठिंच विना, क्रियां विना षष्ठिंच विना ऐकात्म्यात् नामनो एवं च संबंध, एवं संबंध दो प्रातिपदिक है, नाम तत्व दोनों का ऐसे ऐकात्म्यात् ऐकर से संबंध हो जाएगा। क्रियां विना षष्ठिंच विना, क्रिया षष्ठी आदि प्रवृत्ति निमित्त के बिना भी लक्षण से प्रवृत्ति हो जाएगी और दोनों में संबंध एकात्म रूप हो जाएगा। न क्रिया षष्ठ्योर बिना भेदात प्रवर्तन, क्रिया षष्ठ्योर बिना भेदात प्रवर्तन, न भेद के बिना क्रिया षष्ठी आदि की प्रवृत्ति नहीं होगी। पहले क्या कहा, पद में संबंध हो जाएगा क्रिया के बिना षष्ठी के बिना, प्रवृत्ति निमित्त के बिना भी दोनों पद में संबंध हो जाएगा, दोनों ऐकात्म्य को लक्षण से बताएंगे प्रवृत्ति निमित्त के बिना। किंतु षष्ठ प्रवृत्ति निमित्त क्रिया बिना षष्ठी बिना, क्रिया षष्ठी के बिना प्रवृत्ति निमित्त के बिना संबंध व्यवहार हो जाएगा, संबंध के बिना। संबंध नहीं और क्रिया आदि नहीं, जब प्रवृत्ति निमित्त नहीं होने पर भी लक्षण से ऐकात्म्य में पद की प्रवृत्ति हो जाएगी संबंध। किंतु भेदात बिना, भेद के बिना क्रिया षष्ठी और प्रवर्तन है ना, भेद के बिना क्रिया षष्ठी की प्रवृत्ति नहीं होगी। अर्थात क्रिया षष्ठी प्रवृत्ति करने भेद चाहिए, भेद सिद्धि के बिना कैसे नहीं होगी। अब क्रिया षष्ठी के बिना दोनों का एकत्व अभेद संबंध हो जाएगा। भेद गंध से आप अभाव सती, भेद स्वल्पमात्र नहीं होने पर क्रियादि अतिरिक्त तयोर एकार्थ प्रभुत्व हेतु में आ, तो भेद कहीं नहीं तो क्रिया संबंध के बिना ही दोनों में एकार्थ में प्रवृत्ति हो जाएगी। एकात्म्यात क्रिया बिना षष्ठी बिना संबंध हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। पदार्थ से ऐकरस्यात् पदार्थ से ऐकरस्यात् तस्मिन् भेद से दुनि रूपत्वात् पदार्थ ऐकरस्य पदार्थ से ऐकरस्यम् एक रस है, उसमें भेद है आदि है ही नहीं, तो भेद के बिना शक्ति के बिना क्रिया के बिना पद का प्रयोग हो जाएगा, एक रस से संबंध हो जाएगा। एक रस भी कथम निमित्त अभावी शब्द प्रवृत्ति, एक रस है निमित्त प्रवृत्ति निमित्त नहीं होगा तो शब्द की प्रवृत्ति कैसे होगी। इति आशंक्य लक्षण है, एक रस में शब्द की प्रवृत्ति कैसे होगी, लक्षण से शब्द प्रवृत्ति निमित्त नहीं है ब्रह्म में तभी शब्द की प्रवृत्ति होती है, कैसे प्रवृत्ति होगी, लक्षण से तत्वपदी के शुद्ध ब्रह्म को शक्ति से कहने के लिए कोई पद नहीं, लक्षण से जो कहते हैं लक्षण आई थी मत्वा न क्रिया, न क्रिया षष्ठी और बिना भेदात प्रवर्तन, बिना भेदात भेद के बिना क्रिया षष्ठी आदि की प्रवृत्ति नहीं होगी। अर्थात भेद नहीं होने से कोई शब्द प्रवृत्ति का निमित्त ही नहीं रहेगा, भेद के बिना सत्य प्रवृत्ति निमित्त नहीं, इसे प्रवृत्ति निमित्त के बिना प्रयोग शब्द का प्रयोग होता है लक्षणा से। नहीं, पहले एक का भी शक्ति ज्ञान नहीं होगा, दोनों लक्षण से। दोनों पद में लक्षण, एक पद में लक्षण करे, एक शक्ति ज्ञान नहीं होगा। बातचार्थ तो हाँ हाँ, कुमति पश्चिम सर्वपद लक्षण आती, या दोनों के लक्षण है, क्योंकि त्वम पदा दोनों का वाच्यार्थ अलग अलग है, वाच्यार्थ अलग है, वाच्यार्थ को लेकर के शब्द उद नहीं होगा, दोनों पति लक्षण होते हैं। नहीं, ब्रह्म सत्य का पहले अर्थ निश्चय होगा तो पर्यावाच्य होगा शक्ति, घट अर्थ निश्चय हो गया तो कलश शब्द का अर्थ निश्चय हो गया, वही अर्थ करके, किंतु वहाँ पहले एकत्व निश्चय करने के बाद व्याख्या बोध नहीं, पहले शब्द का अर्थ कुछ उपस्थित होगा तब एक होगा, तत्व से तत्पद त्वम पद का अर्थ बोध होता है, उसके बाद ऐक्य होता है, समाधि गण ऐक्य होगा, किंतु दोनों पद का वाच्यार्थ प्रसिद्ध है, दो अलग अलग है, दो वाच्यार्थ दो, तभी तो समाधि गण होता है, घट कलश में समाधि गण नहीं होता है, व्याख्यान व्याख्या करने के लिए कहते, किंतु तत्व से जैसे सामान्य अधिकरण हुआ तत्व एक उद्देश्य विधेय करेगी, ऐसे यहाँ वहाँ घट कलश जो कहते हैं अर्थ होता है घट पदार्थ कलश पदार्थ एक ही, ऐसा तत्व से तुम ब्रह्म कहते समय तुम ब्रह्म सिद्धा ऐसे कहा जाता है, तुम ब्रह्म घट कलश में व्याख्यान पर्यावास वहाँ सामान्य अधिकरण नहीं होता है, इसलिए प्रवृत्ति निमित्त और भिन्न प्रवृत्ति निमित्त एकार्थ वृत्तित्व, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त क्यों कहा, घट कलश में एकार्थ वृत्ति तो होने पर भी वहाँ सामान्य अधिकरण नहीं, नहीं तो घटस्यासु कलश्यस्य इति घट कलश ऐसे प्रयोग नहीं होता है, तो वहाँ सामान्य अधिकरण नहीं है, नहीं पद में सामान्य अधिकरण होता है, अर्थ में सामान्य अधिकरण नहीं होता है, घट कलश दो पद में सामान्य अधिकरण क्यों नहीं होता है, प्रवृत्ति निमित्त भिन्न नहीं है, यहाँ प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है, हाँ पद तत्पद त्वम पद के प्रवृत्ति का निमित्त, प्रवृत्ति निमित्त कहते समय शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्न, घट कलश दोनों शब्द के प्रवृत्ति नाम निमित्त घट तो ही है, तत्पद त्वम पद प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न है, वाच्यार्थ में लक्ष्यार्थ में है, वाच्यार्थ भिन्न लक्ष्यार्थ नहीं कहना, शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त, तत्शब्द प्रवृत्ति का निमित्त, त्वम पद शब्द प्रवृत्ति का निमित्त, हाँ ये भिन्न प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है, और प्रवृत्ति निमित्त भिन्न कहते समय क्या प्रवृत्ति निमित्त है, प्रत्येक ब्रह्मण भेदाभावेपि प्रत्येक अनात्मनो सवाच्य, अच्छा प्रत्येक ब्रह्म में भेद नहीं, कोई बात नहीं, प्रत्येक आत्मा और अनात्मा में भेद होगा, तो आत्मा और अनात्मा प्रत्येक ब्रह्मण भेद न से छ हो गया ना, देखो साथ में प्रत्येक ब्राह्मण और भेदाभावी पूर्व पीछे क्या कहता है, प्रत्येगात्मा ब्रह्म दोनों भेद नहीं हो, किंतु प्रत्येक अनात्मा न सवाच्य, घटपटादि अनात्मा प्रत्येक आत्मा दोनों तो भेद होगा, भेद है ना, नहीं प्रत्येक पराग रूप अपेक्षित्वाद तो अखंडता, फिर प्रत्येक तो होने के लिए क्या पराग से भिन्न होगा, प्रत्येक होगा, पराग अनात्मा से भिन्न आत्मा है, तन्नखंडता इति संकते महत्ता यद्वद आकाशे घटाकाश व्यपेक्षया परागत्वापेक्षया तद्वत् प्रत्येकता नात्मनीक्षते यद्वद आकाशे महत्ता घटाकाशे व्यपेक्षया, आकाशे महत्ता घटाकाशे व्यपेक्षया आकाशे महत्ता, तद्वद आत्मनि परागत्वापेक्षया प्रत्येकता न इच्छते, महाका आकाश में महत्ता घटाकाशे अपेक्षा महान है, किंतु आत्मा में जो प्रत्येकत्वम ये पराग तो अपेक्षा न इच्छते, आत्मा में प्रत्येकत्वम पराग अपेक्षा इच्छते दृश्यते, ऐसा नहीं बाह्य घट को अपेक्षा करके प्रत्येकता, ऐसा नहीं। आत्मा तो स्वतः प्रत्येक है, आत्मनि प्रत्येकत्व परागत्व अपेक्षा न, आत्मनि प्रत्येकता परागत्व अपेक्षा न इच्छते, यहाँ सापेक्षा नहीं। महाकाश में घटाकाश की अपेक्षा महत्ता है, यहाँ आत्मा में प्रत्येकत्व बाह्य अनात्मक अपेक्षा करके नहीं। न प्रत्येकत्व आत्मनि परागत्व अपेक्षा, आत्मा में प्रत्येकत्व, आत्मा स्वयं में प्रत्येक अहम, ये पराग बाह्य अनात्मक अपेक्षा करके नहीं। सत हाँ, पराग होने के लिए आत्मा से भिन्न होगा, किंतु आत्मा के लिए अनात्म से भिन्न करना ऐसे जरूरत नहीं, आत्मा ही प्रत्येक स्वरूप है। न प्रत्येतम आत्मनि पराग तो अपेक्षा, किंतु स्वाभाविक मिति समाधते न आत्मनि प्रत्येकता पराग तो अपेक्षा। तत्र विद्वत अनुभव प्रमाणित इच्छते, आत्मनि प्रत्येकत्व अपेक्षा न परात्व अपेक्षा न प्रत्येकता, स्वतः प्रत्येकता आत्मनि इच्छते। तथापि द्वयापेक्षत्वात् अद्वयस्य, अद्वयम् अविद्यमान द्वयमेश्वरि, द्वैत की अपेक्षा अद्वैत होगा ना, द्वैत नहीं मानेंगे तो अद्वैत कैसे होगा, अद्वैय कहने के द्वय की अपेक्षा है ना, नहीं द्वय के बिना अद्वैय कैसे होगा। ये द्वैतवादी लोग ही कहते द्वैत अद्वैत कहने के द्वैत चाहिए, ये कहेंगे एक के बिना द्वैत सिद्ध नहीं होगा, एक के बिना दो सिद्ध नहीं होगा, दो होने के लिए एक के पहले सिद्ध होना चाहिए, ये कहते दो के बिना अद्वैत सिद्ध नहीं होगा, एक सिद्ध होने के लिए दो चाहिए, दो होने के लिए एक चाहिए, ये विचार करने पर वेदांत के अनुसार हो जाएगा, पहले एक एक सिद्ध होगा तो दो होगा। और ये कहते हैं न द्वय अद्वैय अतः अविद्यमान द्वय में स्वयं, तो द्वैत नहीं का अद्वैत कैसे होगा, अद्वैय द्वयापेक्षत्वाद वस्तु न अखंडता न इति आशंका है। प्रत्यक्त्व प्रत्यक्त्व अद्वितीयत्व बोधव नान्य बंधनम अपारार्थ्यान बोधो हि स्याद बोध निराशतः। प्रत्यत्वम अद्वितीयत्वम बोधवत अन्य बंधनम न, अन्य निमित्त प्रत्ययत्व और अद्वितीयत्व अन्य के निमित्त नहीं है, प्रत्ययत्व में आत्मा में अन्य निमित्त नहीं है, अद्वितीयत्व भी अन्य निमित्त नहीं। बोधवत बोध ज्ञान जिस प्रकार यहाँ व्यत्र के दृष्टांत होता है, बोध ज्ञान कहेंगे तो जड़ व्यावृत्ति करके ज्ञान होगा, इसी प्रकार यहाँ दूसरे को व्यावृत्ति करके प्रत्ययत्व अद्वितीय ऐसा नहीं है। अपरार्थ्यात ये परार्थ नहीं है सत, न बोध ही सद अबोध निराशत। अच्छा बोधवत का दृष्टान्त व्यतिरिक या अन्य दृष्टान्त देखना दिखाता है, ब्रह्म प्रज्ञान हित होते बोध से सदपत्व नाश हो जड़ पड़ जाता है बुझे नहीं, अन्य दृष्टान्त दिया बोध ज्ञान स्वरूप है, बोध ज्ञान स्वरूप से ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म ज्ञान स्वरूप जैसे अन्य सापेक्ष नहीं है, अन्य दृष्टांत किया व्यतिरिक नहीं। बोधवत प्रत्ययत्वम अद्वितीयत्वम अन्य बंधनम न, अन्य मूलक नहीं, अन्य सापेक्ष नहीं है, ज्ञान भी अन्य सापेक्ष नहीं। वो ज्ञान फिर क्यों हुआ, बोध ही सद अबोध निराशत, अबोध निराश करके बोध होता है अज्ञान का निवृत्त करके, किंतु अज्ञान को अज्ञान के मूलक बोध ऐसा नहीं, प्रकाश अंधकार निरस्त करते किंतु अंधकार सापेक्ष प्रकाश ऐसा नहीं। तो अपरार्थ है तो परार्थ नहीं, स्वतः ज्ञान जैसे स्वतः है ज्ञान ऐसे प्रत्येक तो अद्वितीय तो अन्य कारण नहीं। ठीक है, मैं प्रत्येकता से सतो रूपम निष्क्रियाकारता फलम इति न्यायेन सामानाधिकरणे प्रत्येकता से सतो रूपम अस्य आत्मना स्वत प्रत्येकत्व रूप निष्क्रिय आकारता फलम निष्क्रियाकारता निष्क्रियाकारता के फल स्वतः प्रत्येकत्वम निष्क्रियाकारे स्वतः फले सामानाधिकरण होता प्रत्येकत्वम अद्वितीयत्वम दोनों एक है। अज्ञान हानिम अपेक्षा ब्राह्मणी बोधोक्ते अज्ञान हानिम अपेक्षा ब्राह्मणी बोधोते ब्रह्म में बोध जो कहते अज्ञान निवृत्ति करे कहते दृष्टान्त से साध्य शून्यता इति आशंका दृष्टान्त पूर्व पीछे कहता है दृष्टान्त जो बोध बता अपने दिया बोध ये दृष्टान्त में तो यहाँ अन्य सापेक्षत्व है बोध में अन्य सापेक्षत्व है क्योंकि अज्ञान हानि में अपेक्षा ब्राह्मणी बोध होते अज्ञान निवृत्ति करके ही ब्रह्म में बोध होने से दृष्टान्त बोध बल जो दृष्टान्त दिया साध्य शून्यता अर्थात इसमें अन्य मूलकत्व है आपको तो बोध हो तो अन्य अन्य बंधन न जो बोध को दृष्टान्त दिया वो अन्य बंधन नहीं है अन्य मूलक नहीं है तो दृष्टान्त बोध में अन्य मूलक नहीं ये बात नहीं वो तो अन्य मूलक है क्योंकि अज्ञान निवृत्ति करके ही बोध होता है पूर्व जी कहता है अज्ञान हानि में अपेक्षा ब्राह्मणी बोध होते दृष्टान्त से साध्य सुनते आशंका अपारार्थ्यार ये परार्थ नहीं बोध ब्रह्म जो बोध ज्ञान है और परार्थ नहीं है परार्थ होगा तो वो अन्य मूलक होगा ये स्वतः ही है ज्ञान परार्थ नहीं प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादि श्रुते बोध से स्वरूपत्वाद प्रज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म है ये स्वरूप जो ज्ञान ब्रह्म है वो पर सापेक्ष नहीं जो वृत्ति ज्ञान होगा वो पर सापेक्ष होगा स्वरूपत्व नासु जड़ परिदासन ब्राह्मण उच्यते प्रज्ञान ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म ब्रह्म में जड़ परिदासन ब्राह्मण उच्यते थे न तथा अद्वैतमपि तस्य पूर्णता पर्यायम अनन्यापेक्षम रूपमिति सिद्धा ब्राह्मण अखंडता तथा अद्वैतमपि द्वय सापेक्ष होकर के अद्वैत कहा जाता नहीं इसे बोध जड़ का निषेध करके ब्रह्म में कहा जाता नहीं सीधा प्रज्ञानमेव ब्रह्म ब्रह्म ही ज्ञान इसी प्रकार अद्वैत में भी द्वय हो सिद्ध होकर के द्वय सापेक्ष होकर के अद्वैत ऐसा नहीं है क्योंकि अद्वैत का तो पूर्णता अद्वैत में भी तस्य पूर्णता पर्यायम पूर्णता का पर्यायवाचक अनन्यापेक्षम रूपम स्वतः रूप है यदि ब्रह्मण अखंडता सिद्धा वेदांतानाम अखंड एकर से ब्रह्मात्मनि समन्वय उपसंहति अखंड एकर से ब्रह्मात्मनि वेदांतानाम समन्वय उपसंहन करते आत्मापि आत्मापि सदिदं ब्रह्म मोहात् पारुच दूषितम् ब्रह्मापि संस्तथैव आत्मा सद्वितीयत इच्छते इदं सद्ब्रह्म आत्मापि मोहात् पारुष दूषितम् आत्मापि इदं सद्ब्रह्म मोहात् पारुष दूषितम् ब्रह्म आत्मा होता हुआ भी इदम सद ब्रह्म आत्मा भी सन आत्मा होता हुआ पारोक्ष दूषितम परोक्षत्व दूषित ब्रह्म में परोक्षत ब्रह्मा भी आत्मैव सन ब्रह्म भी आत्मा होता हुआ आत्मैव सन ब्रह्मा ब्रह्म आत्मा होता हुआ आत्मा ब्रह्म ब्रह्म आत्मा ब्रह्म स्वरूप होता हुआ भी सद्वितीयतया इच्छते आत्मा सद्वितीयत्व इच्छते ब्रह्म से अभिन्न होता हुआ भी आत्मा सद्वितीय होता है ब्रह्म से अभिन्न होता हुआ भी अब ब्रह्म आत्मा होता हुआ भी परोक्षत्व होता है बान होता है इसे शंका क्या थी श्लोक में सप्तम। और समय उपसारण कर दिया है वो, यही कुछ नहीं। वेदांत का सामान्य अद्वितीय ब्रह्म में तो वस्तुतः ब्रह्म आत्मा भी इदम ब्रह्म सद मोह से अज्ञान से परोक्ष से दूषित परोक्षित आया अज्ञान के कारण, और आत्मा भी सन ब्रह्म भी सद्वितीयता इच्छते किस प्रकार मोहात मोहात ब्रह्मणि परोक्षत्व से आत्मनि सद्वैत से सद्वैत से च प्रतीत कथम अभेद बोधनम अतः तो ब्रह्म में परोक्षत्व आत्मा में सद्वैत प्रतीत होते अभेद केशव आत्मा आत्मा ब्रह्मेति पारोक्ष सद्वितीयत्व बाधनात् पुमर्थे निश्चितं शास्त्र मिति सिद्धं समीहितम्। आत्मा ब्रह्म इति पारुक्ष सद्वितीयत्व बाधनात् ब्रह्माभिनोन से आत्मा में सद्वितीयत्व का बाधन हो जाएगा, ब्रह्म में आत्मरूप होने से परोक्षत्व बाधन हो जाएगा, ब्रह्म में परोक्षत्व का बाधन हो जाएगा आत्मस्वरूप होने से, और आत्मा में ब्रह्मस्वरूप होने से सद्वितीयत्व का बाधन हो जाएगा। शास्त्रम पुमर्थ निश्चितम पुरुषात्म स्थित हुआ समहितम सिद्धम इष्टम समहितम सिद्धम। दस ब्रह्मणि आत्मसंबंधात आत्माभिनवन से पारोक्ष आत्मनि आत्मसंबंधात पारोक्ष से निवृत्ति ब्रह्म आत्मसंबंध ब्रह्म में परोक्षत अज्ञान से आत्मसंबंधात आत्मरूपन से परोक्षत्व की निवृत्ति आत्मनिच ब्रह्म संबंधात सद्वितीय से निवृत्ति निराशात परानंदतया परम पुरुषार्थ वाक्यम ऐके तात्पर्येण परिवर्षितम। परा तो सद निराश होने से परमानंद परम पुरुषार्थ वाक्य ऐक्य तात्पर्य ने परिवर्तन हुआ समन्वय सिद्धे वाक्य ज्ञानादेव मुक्तिरिति फलितमा इति सिद्धम समीहितम। उक्तम समन्वय असहमान चोदयति फिर समन्वय को आक्षेप करता है पूर्व पश्चिम ननु नन भेदाश्रित वाक्य विधायक निषेधक अक्षादिविश्चनैकात्म्यं बाधितत्वात् प्रमाणवत् एकात्म्यं प्रमाणवत् न भेदाश्रित ही विधायक निषेधे वाक्य ही अक्षादिभिश्च बाधितत्वात् विधि निषेध वाक्य भेदाश्रित विधि निषेध वाक्य से बाधित है ऐकात्म्यम अद्वितीय अद्वैतमत और चक्षुरादि प्रमाण से बाधितत्वात् ऐकात्म्यम प्रमाणवत्न वेदांत प्रमाण से एकात्म कहा गया किंतु प्रमाण नहीं होगा बाधितत्वात् किससे बाधित भेदाश्रित ही विधायक निषेध ही वाक्य विधि निषेध वाक्य भेद का स्थित करके और चक्षुरादि प्रमाण से बाधित होता है वो भी भेद को ग्रहण करने वाले विधि निषेध वाक्यानि अध्यक्षादिनी च भेद विषयाणि विधि निषेध वाक्य भेद विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाण विभेद विषयक तेही रैक्य से बाधितत्वा न तस्य वेदांत गम्यता तेही वाक्य ही प्रत्यक्षादि विश्च ऐक्य से बाधित होने के कारण न तस्य ऐक्य से वेदांत गम्यता न आगे वेदांतानामपि अविशेषात् प्रामाण्य तेईर अधिक्षाद्वीर विकल्प समुचय व वेदांतानाम प्रामाण्यम स्याद अतः अतः वेदांत वेद्यम व अधिक्षादि गम्य द्वयमपि वा वस्तु इतिहास क्या सिद्धांत शंका करेगा उसको पूर्व पीछे निराकरण करता है निराकरण करता है वेदांतानामपि अविशेषात् प्रामाण्य ऐसे विधि निषेध प्रमाण है अध्यक्षादि प्रमाण हुआ तो वेदांत भी तो प्रमाण है प्रमाण होने के कारण तेईर अध्यक्षादि विकल्प समुचय हुआ प्रत्यक्षादि प्रमाण वेदांती प्रमाण, तो दोनों होने से दोनों के साथ विकल्प मानना पड़ेगा। दोनों प्रमाण कोई किसी का बात क्यों करेगा, विकल्प हो अथवा दोनों वो समुचय मानो। वेदांता नाम प्रामाण्यम स्याद प्रमाण्य तेर अधीक्षादि विकल्प समुचय व वेदांता नाम प्रामाण्य स्याद। अतः वेदांत वेद्यम वा अधीक्षादिगम्य वा द्वयम वा मतुम, तो या तो वेदांत वेद्य प्रमाण माने अधीक्षादिगम्य हो द्वयम विवाह दोनों भी प्रमाण है। हाँ सिद्धांति करके पूरा पीछे उत्तर देता है। सिद्धांति कहेगा वेदांत विद्या प्रमाण हो प्रत्यक्षादि प्रमाण हो अथवा दोनों प्रमाण वास्तव हो, वेदांत विद्या भी वास्तव हो, तो पूरा पीछे का नहीं नहीं होगा। वेदांत विद्या वास्तव तो नहीं बिल्कुल नच नच कर पूरा पीछे कहता है। नचा पैकात्म शास्त्र से तैर्विकल्प समुच्चयो प्रामाण्येनापि बाध्यत्वं तेषां तेन कथञ्चन। ऐकात्मशास्त्रस्य प्रामाण्ये तैः विकल्प समुच्चयो न, एकात्मशास्त्र प्रमाण है जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण विधि निषेध, एकात्मशास्त्र से अभी प्रामाण्य सती तैर विकल्प समुचय प्रत्यक्षादि अध्यक्षादि के साथ और विधि निषेध वाक्य वाक्य के साथ विकल्प हो अथवा समुचय हो, उनके साथ विकल्प हो अथवा समुचय हो न विकल्प समुचय न एकात्मशास्त्र से प्रामाण्य सती तेर विकल्प समुचय सिद्धांत कहेगा पूर्व विषयता न। और तेषाम अध्यक्षादीना बाध्यत्वम कथंचन ना भी बाध्यत्वम, वेदांत प्रमाण है इसलिए वेदांत प्रमाण से अध्यक्षादि विधि निषेधा से बाध्य हो जाएंगे ये भी नहीं, बाध्य हो जाएंगे नहीं, और उनके साथ दोनों प्रमाण होकर के विकल्प समुचय वो भी नहीं, फिर अंत में क्या होगा वेदांत का ही बात हो जाएगा। नंबर षोडशी ग्रहण ग्रहणवत प्रामाण्यम शास्त्र से इतरेशां चेति न विकल्प। षोडशी ग्रहण ग्रहणवत षोडशी ग्रहण दोनों प्रमाण है प्रामाण्यम शास्त्र से इतरेशां च, शास्त्र भी प्रमाण इतर अधीक्षादि कर्मकांड भी प्रमाण इति न विकल्प। यदि विकल्प सिद्धांत कहेगा तो कह सकता है पूरा विषयता इसे विकल्प नहीं होगा। षड्यागव तस्य तेषां च मानता इति न समुचय भी विकल्प भी नहीं होगा। और जैसे षड्याग में दस पुनर्वास में समुचय होता है वहाँ विकल्प नहीं, सब विधान किया गया, इसी प्रकार सब प्रमाण होगा वेदांत और विधि निषेध सब कुछ न समुचय भी नहीं होगा। अस्तु तरी शास्त्र न अन्य बाध्यता वेदांत शास्त्र से अध्यक्षाध्याना कर्मकांड वाक्याना बाध्यता तो कदे नापि कथंचन बाध्यता स्यात्। अभी विकल्प क्यों नहीं समुचय क्यों नहीं बाध्य क्यों नहीं उसका है ये हो गया। 12 हो गया ओम।